خون و از لبره خون دینه من جاینم جاینم جاینه چون و از لبره خون دینه شو مانگ پرده بید استاکاتی کتا شرا دوائی نانی ایوارا خلک که ببن بوشوی نچی سلامتو خوشتان برون ببن که کانی شر خاتو کاملا پیت سوان جنوب نالکان بین ناو کشتی علمینکا ایم همو من لجر خانوکان من جر زمین من هیا جنکان و مندالکان لویت ساوری پیاوکان دکن بمشیوه کارکان بره و درواد بلام اگر شتیجی خراب روی دا ایم هیز من پینا کرد خاتو کاملا آیا حسد بما نکردوا؟ بله بله بله سوی خیراتم خزانه کم بیرتوا اما ما ترسیداره چون بازش دیواده کن هیچ کشن یک کتی رو داد ایم نتوانین بناو ام امیرانه بیان بین هزی مچینا، شته چی ترسناکا؟ چون که زور کس هن، بخرابی بکاری دهن خاتون پیت خوش سیری اما بکی؟ نیا وسیا. ای آه ای ساشا. براسی کره چی سرشی تو ناپسند. هیچ کاری نکات. هر خریچی خوردن. نه. وادی هر دتی با پشکنین. ببوره گورم. بالام دتوانم لگالد بیم. بدال نیایی و دتوانی. زر سپاس گورم. جین حزده که لگل من بیت؟ زور باشه خاتون تکایه لکل یام برو ده توی بدری جایی روش هر بمشیوه بمینی توا حزده کم تو رازده که خواد لگل آگه داری خود با کارکان چون برای وده چید؟ هموش تیک زور باشه خاتو کاملا اوان پلمر من ندن کات خول اسمان دایا ای اوان بروش پلمر تن ندن؟ اوان تنها لشویک دا کمانگ برا پلمر من ددن تنها لشویک کمانگ برا؟ سیرا بولم ام کاره چه هویا چی هیا؟ ها؟ هویا کی؟ اگر مانگ لدرو و نبی اواشو زور تاریکه اما هو کارکی تی؟ بلام اگر اما با دستیمون بوایا من شوی چی بیمانگم حال دبجرد بلام استعتن ها پیویسی من بویا لسر باندر یگرکان چاو دیر بین نک خوما بام قصان خری کن بلام که ایم خوما بام شوی آماده کردوا اول سپاسی اندکن که شوی چی باشنی حال بزردوا تو باشی؟ ساشا تو باشی؟ براستی کوریکی سیر خریکه چی دکات؟ گورم، ام تورانه لشوینی تیرش داندراون؟ هیوادارم بتوانین امریکانیشم بمانه بگرین زور باشا، چی تر ماوا؟ موریلر، بابروین بلا گورم هی، خاتون پمبله، چون بو؟ باشا باشا، استاب ابگر اینو نو کشتیکا باشا سابوری، توش نه تاوی لگل من بی؟ من هر لیره دمین موا اگر بمینی تو ولم شره داییم برین درده بی یعنی جلوانه بکش ری تیگه ایشتی ای پیرامیر، واتا تو ده تاوی ام خلقه بزای برم تاوکو بمرن تو؟ بلام تو بدل نیاییو، نه تو هنیت کاریک بکی ما بستم اوی باشا، راز دکی، ایمه دبی بمینی نو بی کشار بکین بلام خاتون چون قصی واده که اگر توش تکت بسر بی او کاتا من چی بکم نبی امه تنها لشوینه چی سلامت خو من حشار بدین تیده گی ساد بیرن بلام خاتونی بچو جین دمزانی تو او دلید به هر حال من برسی ما هی بیه مشک بس پیم بله تو چی ها لحظه سرم ساشا اما بده من نه دخل و امکا، اما کاری منه باشا، زور باشا سکای، سره که برده نیگای، سکای سکای بوستا منش یارمتی دادم خیر پیویست نکات خوام او کاره دکم ها کاتی نانی اواره سور سلسته سا خوش گی ببورا نانی اواره اماده من ساو دیری دکم توش دتوانی با آرامی پشو یک بده تونم بخوی براستی زور سپاست دکم شویش نیشانی انده دین براستی گلتا همیزه گورم کشتیشی نموی لیا ایز گریگ نیه ارتن هزیم پیدا کرده بی چون که من پلانی خوام هیا حالا پیش گرده کنه و بایم بچین بو خاطری ام گنده بو خاطری آشتی بو ام هرما با کول ندینو بزنگین با کتایی بم کار ترسناک بهینین پیره مرد او چی دکید تو زور بمشکی با ما پارزگاری لخاتون دکم خود من دیو مکه اما هیچ سودی نیا چی دوید سابوری سری ارکا بو اکرت پیرامیر تو حالت باشا ایس نیا ازاری کم بو ها بابوی پیرامیر بله لچویر اول لچوین لیرنی اول لیرنی توبلی لچ دوزخیک بن نگردکی پشتمانو اوان کهی بو ایو رویشتون کواتا اما پیلانی هرشکه انا برز مرسنای دجمنا كان لچوين لقد كاني بشبانن ها اما محاله بن افراد بن دا تبصر قالي عندكم خاتو كاملة بيع اخ المبا دروازة كان بكنوا گورم پیم وانی هم کشتی کشتیشی بازرگانی بی ها؟ همشتا کونه بی بای خدت وانی چیب که؟ گورم هی تو! آزایتی خود دادت زاوه هی ترسنک من افراد بی امانه چه چم پیه بوستن بوم چارت اندکم ابرون کورینا اما محالا ها دفران اما بروان اکری خاتو کامیلیا خاتو کامیلیا امانت چم پیا هرگز باور نکم ورم با نخیر اما طلیع انا فرد بنا ای بی اقلینا امیره چی میکنه چی دا زیر بکن بیا وی کشی بشجنن بستن با مردن با تو یک چه؟ تاو ریگا او چه ده چی؟ برز محسنن گیره برو نو قلاکا ای بیمشک دت کما دو باش او ایس چه نواره کت زینمینه بیتا خیلن نفرت بی لا توانی نزیک در بی نوا برس بسا بمبورا نگران مبا به هر حال سیر که تنها لدور ما در سوره نوا هیچی هم پینا کری دور باشا سکتیر یعنی ایمه سرکوینو او امیره ببین ها ها ها ها ها ها ها دروازه که انتیک شکن دور باشا خیرا کنده کورینا تچینه ناوه وا بابزانم او سبو چوه چو ایکتی اگر ازای خود در بکا هر چیز لدستم در ناتی من لیرم من خوب نشرمو ورو هراج نکم با کتایی پیبینین اندی غیرتت هیا اول تا من هاتم مرح خود با مردن آماده بکر. خاتو کامیلا، خاتو نگره و استا کتایت بدینم. بوستا خاتو لیده کم ام امیره با کار خراب با کار مهینه. آماده با مردن. سرکوتم. نخیر من افراد بین زر باشه استاج هیچم لدست نده. صبوری دست بفکم میخو های جلو بیاو بگره این افراد بیان یا نسان کریم چون تو دلنی خود آماده کردی بو تو دورایت بو یاری استاب گریو بمبله تو چی اوان خریک دین من و کو دیلک بکرو هر استاشم گوند جبیلا نذولن هر استا لسرگا کمرون اما بزار کرده سارتان دکم ورنه پیش جیم لیره بمینوه خاک کامیده دستون بینه بارز مرسنای او تا اوان لوین ساور ریکا نا توانی بسرم شاخ دا هلگره ندستم در ناتسن انا فرد بن سایر که خری کروش حال دید اوان بوچه چون اواتان ها بیگرا زور باشا بیا بیشا ام دو کلا چیه؟ خاتو کاملا چی بو؟ بخیرهی بزر بون سیره اما باور نکری استند کن، به ارمتی ایو توانی من طوله لب سینی نوا. سربازکان آماده بکو آگادار بن. ایم شاری نیود داد زین نوا. هر وها به هر جوره بی خالش گوند کارز گار دکن. ببورا منیش دبی بتم بو آوی. سپاستند کم. بالام استناتوانم ام گوند بذی به هلم. اما بو تو زیده هلم. هر وها تو برز ما سینای. سپاس دکم لقلای دل موا. زور سپاس. نه نه خیر پیش دا که تنها ارشی خوم زیبت زیک کردوا جین من ازایتی تو هرگز لبیر نکم خاتو کاملا لو بروایدم امریکان دکره باش بنیان خراب اماش دگره تو سرو کسی که بکاریان دهینه وابزانم استاتی گیشتم که تو مبستتیا بلام هشتانه من توانی و متمانه با امریکان بکین تی گیشتم خاتو جین زور سپاس با تو زور سپاس ساشا ساشا سابوری فرمو امش با تو امش دیاری که باو کم پیداوم دکرش تاگور بگرم که زور گرنگا اگر وابه بدل نیایو باقی تو اوانی تریش روزگار دکم بلیم بی ساشا بله چکات لدکم بومی بطه بیلا کشتی الومینیه که من بجهشت به پیچوین با روش حالت بلام شده چی نم مروی ده دو رگای که موریلیر ریبری منده کرد لالقی دهتو چاوره کسیتی راستقینه موریلیر بن